اللہ سکھا دیا، چھ نمبر اللہ سکھا دیا، نماز کو لے کر ہم کرتے ہیں تو ساتھی کو کہتے ہیں بنا مقصد بول دے، کام کرنا حاصل کرنے کا طریقہ بول، آج یہ بول، آج یہ بول، ایک حدیث ایمان کی بول، ایک حدیث نماز کی بول، ہم سب سوچے ہماری گھر کی جو جماعت ہے وہ موت کی جماعت ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، بچی ہے، ان کے اوپر میری کیا محنت ہے، میں نے ان کو کتنا پہلے ایمان آواز سکھایا، سکھا کتنے بس بولنے کے طریقے سکھائے، مالک کا اندر کرتے ہیں گھر کے اندر سفاق کے مقابلے کریں گے تو گھروں میں سفاق آئیں گے، یہ سفاق میرے گھر میں لکھے ہیں، تاریخ کے بڑھانے کی میرے اور آپ کے اندر میرے دوستوں بھائی اور دوستوں فکر نہیں چاہیے، بھائی گزشتہ 45 تھی اب عجائب کر کے آئے ہیں ان شاء اللہ 50 کریں گے، بڑے فرماتے ہیں مشورے کے اندر روزانہ یہ بات آنی چاہیے بھائی 45 کی 50 کرنا ہے، یہ 8 بڑھانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے، حضرت جی امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بیٹے تھے، مزدورات کے کام کا مطلب یہ ہے گھر گھر مدرسہ زندہ ہو جائے، اور جن سے گھر گھر مدرسہ زندہ ہو جائے گا ہم ماں بہنوں کی نقل و حرکت بند کر دیں گے، گھر گھر مدرسہ زندہ ہو جائے، گھر گھر میں عبادت زندہ ہو جائے، گھر گھر میں دعوت زندہ ہو جائے، گھر گھر میں خدمت زندہ ہو جائے، گھر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے، دعوت کے جو بڑے چار آمان ہے یہ ہر گھر میں زندہ ہو جائے، حضرت فرماتے ہیں تین دن کے اندر گھروں میں یہ آمان زندہ ہو جائیں گے اور ماں بہنوں کی نقل و حرکت بند کر دیں گے، ایک مسجد اور جماعت اگر روز بیٹھ کر یہ سوچیں کہ بھائی ایک مہینے کے اندر روزانہ ایک گھر کے اندر تعلیم بڑھانی ہے، 25 آدمی مسجد اور جماعت کے ساتھی ہے، 15 آدمی مسجد اور جماعت کے ساتھی ہے، 20 آدمی مسجد اور جماعت کے ساتھی ہے، اور یہ ساروں کی سیکھا روزانہ ہی ہے، سمجھ جاتی ہے کسی جگہ پر مسکرام میں بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جس گھر کے اندر بات ہے وہ گھر والا کہہ رہا ہے اس عنوان پر بات کرو. ہم ہر چیز اس عنوان کے اوپر بات نہیں کریں گے, ہم تو لکڑی کے فقیر بن کر چلیں گے. مسکرام کے کام ہے لکڑی کے فقیر بن کر چلیں گے. کوئی ایمان کی آواز کی نماز کی ذکر کی آخرت کی رسالت کی مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی سادگی کی سچائی کی حیا کی جنگ کی فتح کی خطرے کی طہارت کی یہ موٹی موٹی بات بیان کرے گی. گھر کا ماحول بنانے کی بات کرے گی. اولاد کہتے جو اللہ نے دی ہے یہ کہتے امانت ہے, اس امانت کو کہتے پورا پورا وصول کرنا ہے, کہتے اس کی بات کرے گی. منکرات کی بات بالکل نہیں کرے گی. کیا ہو رہا ہے ساری پہن رہے ہیں اچھے اچھے گھروں کے اندر کہتے ہیں سرکار پوری پہن رہی ہے اور شادی کی یہاں میں برقع نکال میں گھوم رہی ہے بالکل ہمارے وجود بنا کرتے ہیں. اگر اسی کو کہنا ہے تو مثبت انداز میں کیا کہتے ہیں پازیٹو انداز کے اندر کہیں گے. بات کرنے کا جو اردو ہے اردو کے دائرے سے نہیں ہٹے گی. بات وہی کرنے ہے لیکن کرنے کہنے کا انداز بدل رہی ہے. ایک مطلب ہمارے جسیا مندر میں جب وہ رہتے تھے جسیا مندر کی قیمت نہیں, یعنی بات کرنے کا انداز ہم کو ہمارے بزرگوں نے کیسا سکھایا قیمت تھی. تو میرے دل میں ہمارے فتح فضل بھائی نے بڑے بھائی کے ہاتھ کے ان کا والی غلام انہوں نے کہا چار سال کو بکھانے کا ہے مجھے قیمت نے بھی چار سال کو بکھایا. تو میں آواز لگا رہا تھا ابھی کار بیٹھو کار بیٹھو سارا بیٹھو. بڑوں کی بات عجیب ہوتی ہے, اصلاح کا طریقہ عجیب ہوتا ہے, کام سکھانے کی ڈب بھی عجیب ہوتی ہے. ایک دم خاموشی کے ساتھ میرے پاس آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میرے کا آویزن تھوڑا پال ہے اور یہ بات یہ ہاتھی مانا سال ہے چار چار بیٹھو چار چار بیٹھو چار چار بیٹھو. یہ آپ کہہ رہے ہو یہ ہاتھی مانا انداز ہے اور ہاتھی مانا انداز ہمارے بزرگ پسند نہیں کرتے. ہمارے امیر صاحب نے کرے گا امیر صاحب کیا کہنا چاہیے تو بہت اچھا جملہ انہوں نے سکھایا. انہوں نے کہا ایسا اعلان کرو بھائی جہاز سے زیادہ نہ بیٹھے. کیا تھا بھائی ایسا اعلان کرو چار سے زیادہ نہ بیٹھے چار سے زیادہ نہ بیٹھے. آپ تو کہہ رہے ہو چار چار بیٹھو چار چار بیٹھو. اب بات تو وہی ہے لیکن جیسے اردو کی بات سمجھائی ایسا اعلان کرو کہ چار سے زیادہ نہ کرے چار سے زیادہ نہ کرے. اب بات ہوئی ہے لیکن کتنا آپ کہتے ہیں بدل گیا ہے. بات کرنے والا کہتے ہیں بات بھی کرے گا یہی بات کرے گا تنقید کی بات نہیں کرے گا اشا رسم بھی نہیں کرے گا ہنسانے والی باتیں نہیں کرے گا آدھا کے حاضرہ کی بات نہیں کرے گا. ابھی ایسا چلتا ہے اور یہ زمانہ ہے یہ ہریالی کا ہے جنگا بنگا ہے حالات حاضرات کی کوئی بات مسکرات کے بات کے اندر نہیں ہے. اسی ساری بات ہوگی خوب ہنسانے والی بات نہیں ہوگی. مسکرات ہوئے ہو جائے اتنی درد والی بات ہمیں ایسا بھی نہیں ہے. پروفیسر عبد الحمید صاحب کہتے تھے مسکرات کا کام تو مقبول ہی ہے بلانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی کروڑ بات کر رہے ہیں مسکرات ہو رہی ہے میں ایسی کروڑ بات نہیں کریں گے وہیوں کی بات نہیں کریں گے. ہاں وہیوں کی بات قبر میں ایسا ہے صاف ہے بالکل ہے پل تیار کا ایسا ہے بینٹر میں ایسا ہوگا تو آپ کی نافرمانی کریں گے تو ایسے جھٹکے پڑیں گے. کیا کیا ہوتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کریں گے. بات کرنے کے لیے جائیں گے ساری کے سامان کو ساتھ کے اندر رکھیں گے. ساری کے مکان کا ہونا بہت ضروری ساری کے مکان میں اکیلا بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بڑے فرماتے ہیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس کو کیسے ترجیح دینی چاہیے. بھائی دیکھو آپ کے وہاں ایک مہینہ تاریخ ہوئی ہے ایک مہینے میں اللہ کی رحمت آپ کے وہاں اتری ہے اتنی مذکورات نے یہاں پر بات سنی ہوگی تاریخ سنی ہوگی گھر جا کر نماز پڑھی ہوگی فکر کیا ہوگا یہ سب آپ مستورات کا نام لگا ہوا ہو، سنجیدہ ہو، ایسے ساتھی کو ہمارے ساتھ لے کر لے کر جائیں گے اور اسے کہیں گے دیکھو میں بات کرتا ہوں، آپ بات سنو، ضرورت کی بات کو لکھو اور آئندہ بھی آپ کو بات کرنا ہے، بات کرنے والے تیار کرے، ایک پچیس میں دو ساتھی بات کرنے والے ہیں، تین ساتھی بات کرنے والے ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا، ایک گھر خالی کر کے چلا گیا ہے اور یہ گمبھیرا رہ گیا، بات کرنے والے کوئی تیار نہیں کیے، اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے مجھے پڑھنا ہے مستورات کے کام کی بات کرنے والے تیار کرے، ان کو سکھا رہے دیکھو یہ بات کرنی ہے، یہ بات نہیں کرنی ہے، اور پھر ہماری موجودگی کے اندر اس سے بات کرواوے، اس سے اس کی ہمت کھلے گی۔ مجھے معلوم ہے اس پر جوان یہ کہنا سب سے پہلے میرے تین دن لگے، تین دن لگا کر آئے، ایک جگہ پر بات بھی جلوس بھائی لے کر گئے، مجھے بات کرنی ہے، میں نے تو اپنی مستورات سے بات بھی نہیں کی، تین سال پہلے کی بات کرتا ہوں، میں نے ایک روپئے کو کہا میرے بس کی نہیں ہے، مجھے کہا میں پیچھے بیٹھا ہوں، اردو گھبرا رہا ہے، پہلے میں بیٹھ کے بات کرنے کی بہت ہمت دلائی، پہلی مرتبہ میں نے بات کی، نو منٹ میرے سے بات ہوئی، نو منٹ کے بعد میں نہیں کیا بول سکا، اور وہ ہمارے ایمان پر آئے اور بات دیکھو ہمارے بھائی نے ایمان کی بات کی، ایمان بہت ضروری ہے، ایمان کو حاصل کرنے کے لیے یہ محنت ہے، پوری بات انہوں نے چار دن کے بعد دوسری جگہ پر اجتماع، چار دن کے بعد پھر مجھے لے گئے، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، بات کرنے والے تیار کرے، بات کرنے والے تیار نہیں کریں گے، میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہمارے محلے کے اندر دو تین بات کرنے والے ہیں چلے گئے، اب کہتے ہیں کوئی بات کرنے والا نہیں، محتاج ہو جائے گی، جون پر جانا پڑے گا، وہاں جانا پڑے گا، بھیک مانگنی پڑے گی، کوئی بات کرنے والے آدمی لوگ بات کرنے والے تیار کرے، ساتھ میں لے کر جاؤ، ہماری موجودگی کے اندر ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ ان سے بات کرواوے، بات کرنے کا اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ڈانٹے نہیں، تو بولو مسورا کا اردو نہ ملا کی بات بولی رہی ہوں، آؤ نہ بلائے، ایسا ہمارے کام کے اندر نہیں ہے، بہت غصہ کا کام ہے، محبت کے ساتھ، ہاں ارے بھائی اس میں دلوسلی کی بات کوئی غلطی ہے، اس کا مانا یہ بولا ہے کہ حرام ہو گیا ہے، اجر جی مولانا امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اہل بیت اصول کی بات بھی اصول سے کہی جاتی ہے، اصول کی بات بھی اصول کس سے کہی جاتی ہے، اور وہ لوگ اصول کی بات کہنے کے لیے بے اصولی کا سہارا دیتے ہیں، یہ عام اور ظاہر ہے، یہ حضرت کہتے تھے ایک آدمی نے کوئی غلطی کی ہے تو اصول کی بات اصول سے کہی جاتی ہے، اسے بہت محبت کے ساتھ بات پوری ہو جانے کے بعد مسجد میں نہیں جائیں گے، تنہائی میں کہیں گے کہ دیکھو آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی، لیکن یہ بات ایسے نہیں کہنی چاہیے، ایسے کہنی چاہیے، جیسے میں آگے کہا آتے ہی ہمارے گلاب رسول صاحب نے تو میری طرح کی تھی، وہ میرے دوستوں نے بھائیوں میرے بزرگوں بات کرنے والا مجمع اس طریقے سے تیار کریں گے، اور نیا نیا مجمع نئی نئی منصورات آ رہے اس کے لیے سوچیں گے، خرچ کریں گے، اس کے لیے بہت ساری مسجدوں کے اندر گھر ختم ہو گئے ہیں، گھر بھی نہیں کرتے تو گھر نہ کرنے کا انہیں کیا کہتے ہیں، گھر گھر کی ملاقات میں روزانہ اس بات کو لاؤ، لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا ہے، منگل کے دن تاریخ ہے اور پورا ہفتہ اس کی محنت نہیں ہوئی ہے تو نبی کا کیا ہوگا، دو چار پانچ چھ سات دس مزدورات آئے گی، پھر آگے کی مزدورات نہیں آئے گی، رکمان ہوگا، اس لیے کہتے ہمارے ساتھ ہی غلط کریں گے، محلے کے اندر ہمارے سنجیدہ ذمہ دار قسم کے ساتھی ہے، وہ صبح میں جائیں گے، ہمارا کلام مردوں سے عورتوں سے نہیں ہے، مرد کو باہر بلائیں گے، عبدالرزاق بھائی کے یہاں، عبدالصمد بھائی کے یہاں تعلیم ہے، آپ کے گھر کی ساری مزدورات کو بھیجو، کہتے ان بات کو کریں گے، تین ہفتہ تعلیم ہوتی ہے، وہ تعلیم کے اندر کہتے ہم کہتے جہاں جیتیں گے، بھائی حمایت صاحبہ فضائل نماز یہ ہے یا پڑے گی، فضائل زکات یہ پڑے گی، فضائل حج یہ پڑے گی، اور پھر اس کی کارگزاری بھی لیں گے، تشکیل یہ کرے گی، گھروں میں تعلیم زیادہ زندہ ہو جائے اس کی تشکیل یہ کہتے گی، اور پھر ضروری ہے. وائل صاحب بولیا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے دو چیزوں کے اندر کام کی حفاظت ہے, ایک ہدایت ایک کارگزاری. ہدایت بھی ہو کارگزاری بھی ہو, ہدایت ہوگی تو کام کا نہج چلے گا اور کارگزاری ہوگی تو کام کی حفاظت ہوگی. کارگزاری بھی لیں گے چمکی لینے کے لیے پہنچ جائیں گے, چمکی لینے کے لیے جانا ہوتا ہے. بھائی آپ کو کہتے ہیں خوشبو نگر میں تعلیم ہے نفاذ دیتے ہیں, یا سیوا کے پیچھے کے محلے کے اندر تعلیم ہے. بھائی پانچ مہینہ پاس نہیں ہوا ہے تو چمکی لینے کے لیے جوان بندوں کو نہیں بھیجیں گے, سوچنے اور تصوروں کو نہیں بھیجیں گے. وہاں پہنچ جائے گا سنجیدہ آدمی جائے گا. وہاں بھائی صاحب نے مطلب تھا ایک ہی جگہ پر ایک ہی آدمی بار بار چمکی لینے کے لیے جاتا ہے, یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ اشارہ ہے ایک ہی گھر میں ایک ہی آدمی بار بار چمکی لینے کے لیے جاتا ہے تو یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. ہم احتیاطی پہلو استعمال کریں گے, جوان بچوں کو جیسے نہیں بھیجیں گے. بہت ساری جگہ کی کارگزاری آئی بھائی, جوان بچے جب گئے آ جائیں گے ٹھیک آ جائے. اب وہ اس کے گھر کی جوان بچی ہے, اب اسی لیے باہر آ رہی ہے جوان بچہ ہے کچن سے خالی نہیں ہے. اور آپ رحمۃ اللہ کہتے تھے ایک عورت کا سر پڑنے کے ساتھ پڑوس کے گھر جانا یہ بھی کتنے سے خالی نہیں ہے. تو ہم تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کتنی احتیاط کرنی پڑے گی. سنجیدہ ساتھی ہمارے مسجد کا اور ہمارے محرم کا جو ہے وہ قربانی دے گا, دس دن پندرہ دن دو ساتھی جائیں گے کسی جس مسئلہ کا صحیح ہوا ہے اس کے محرم کو بلائیں گے. بھائی آپ کی والدہ کا صحیح ہوا ہے, آپ کی اہلیہ کا صحیح ہوا ہے, ساڑھے تین بجے عبد الصمد بھائی کے وہاں پہنچانا ہے, یہ ان کے حساب سے ہوا ہے. جب تک کسی دے دو چیٹھی لے کر واپس ان کو آپ کہو کہ میں نے چیٹھی لے لی ہے. یہ اصول ہے, اصول اصول ہے, کوئی قانون نہیں ہے. اصول کی بات پر جھگڑنا یہ سب سے بڑی بے اصولی ہے. اصول پر جھگڑنے سے یہاں آؤ گے آؤ کے ہو گئے ہیں ایسا بھی نہیں ہے. حل ہوتے ہیں ہاں مزدورات کا فروغ کروائیں گے. بھائی 790 مکان کے اندر جیسے 880 کہتے ہیں مزدورات ہے اور 20 مزدورات کا وقت لگا ہے, دوسری مزدورات کا وقت نہیں لگا ہے. تو میرے دوستوں نے بھائیوں نے بزرگوں ہمارا یہ بیٹھا ہوا جو مجمع ہے یہ سارا مجمع بیٹھ کر متفر ہی کروں گا متفر ہوگا اور فکر کے ساتھ کے اندر اس چیز کو لیں گے کہ بھائی ساری مزدورات کا وقت کیسا لگے. آج کل وہی ایک چل رہا ہے, خود کی جماعت بنتی ہے تو بھی کوئی ایک دو تین چار جو ہے بھائی تین ہم ہیں تو یہ ہے جماعت بندر چلیے کرنا ایسا نہیں ہے. اپنے رشتہ کے ساتھیوں کو لے کر چلنا ایسا نہیں, خون ہی جیسے ماحول بنائیں گے. جیسے مردوں کی جماعت بنتی ہے ویسے مزدورات کو سرائے کے اندر لانے کی کوشش کریں گے. بہت آسان ہوتا ہے بھائی یہ نہیں تو اس کو لے لو, یہ نہیں تو اس کو لے لو, یہ بہت سہرم ہے. کس کو لے جانا مزدورات کے کام کے جو واقع لوگ ہیں ان سے گزارا کریں کہ بھائی ان کو لے جا سکتے ہیں کہ نہیں لے جا سکتے ہیں, کب سفر کرنا ہے کب سفر نہیں کرنا ہے. یہ مزدورات کی امیدی ہے, ہر مزدورات ہماری جیسے کام کرنے والی بنے. اس کے لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہر تیسرے مہینے کے اندر ہم ہماری جماعت بنانے کی کوشش کریں گے, ہماری مزدورات کو سمجھائیں گے, ذہن بنائیں گے. اللہ کی بندی کے ساتھ چار بہنیں ملیں گی, اگر ایک سمجھ میں آ گیا قیامت تک ان کی نسل نہیں آ جائے گا, میرا بیڑا پار ہو جائے گا, بہت سفا ہوگا بہت فائدہ ہوگا. حکم نہیں چلا رہے نہیں آنا کرے گا, میں نے کہہ دیا ہے مشورے میں صحیح ہو گیا ہے, میری عزت کا سوال ہے. ایسے جملے جیسے ہم استعمال نہیں کریں گے, ہماری عزت تو چوکے میری عزت کا سوال ہے, میں نے کہہ دیا ہے میں اس سے آنا پڑے گا. مندر سماج کریں گے, دو رکعت پڑھیں گے, مانگیں گے اللہ سے کہ اس کی تھوڑے اور کلے بجائے ہماری مزدورات کو ذہن بنانے کے لیے بجائے بیان کریں گے. چار مزدورات میرے ساتھ آئے گی, کتاب پڑھے گی, کار پڑھے گی, وہ بھی پڑھے گی, کالج کے حقیقت میں بیٹھے گی, جہاں پر جائے گی پانچ بچے انجام ہو جائے، دیر بھی بنے نہیں بنے، درجہ دار بنے، نفع ہوگا فائدہ ہوگا، یہ ہمارے اسلام کا اصول ہے، حکم نہیں ہے. اور جو کافی جیسے اس لائن سے ذہن بناتے ہیں ان کی مذکورات آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتی ہے، خوشی خوشی الگ بنا رہے ٹارگیٹ بنا رہے، اس کی بچی بہت اچھی ہے تو ان کی تصویر کرے، بھائی میری بچی جوان ہو چکی ہے، اس کو مذکورات میں ٹی وی لگا دے، شادی سے پہلے دو تین مرتبہ لگا دے گا، نفع ہوگا فائدہ ہوگا. اس کی اہلیہ کو ذہن بنا رہے، پتے میں بیٹھ کر بات کرے، جماعت بنا رہے، سرائٹ والی جماعت بنا کر جیسے جس جگہ پر ہے اس جگہ کے اوپر لے کر جا رہے. بہت تعلق ہے، بہت بھاری اصول ہے، اور ایسا ہے ایسا ہے، یہ کر کر کے چھوڑ دینا یہ تو میرے بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں بڑے فرماتے ہیں عروج کے اندر بھی جیسا ہم نظر رکھیں گے، کوئی جماعت آ رہی ہے مذکورات کی جماعت آ گئی ہمارے محلے کے اندر ہے تو مذکورات کی جماعت کو سن لیں گے کیسی جماعت ہے. سب سے پہلے ہمارے گھر کی مذکورات پہنچ جا رہے آ گئے اور استقبال کرے، مسافر کرے، خیریت معلوم کرے، بھائی آ گئی اچھی جماعت ہے. آپ کہتے ہیں دو چار جملے پوچھ کے جماعت کی نوعیت کی ہے، یہ کہتے ہیں جماعت کو دیکھ لیں گے ہمارے محلے میں آئیے، یہ امانت ہے. ہاں بات مطلب آپ کسی جماعتوں کی بات ہو جائے ایسی ہوتی ہے جماعت نہیں کوئی نفع نہیں، یہ رہنا ہے تعلیم کی اور اسے کہیں کوئی غور نہیں آئی وہاں بھی رہنے کی کوئی اور جماعت میں تو کہتے ہیں اپنا وقت پورا کیا چلی گئی. ارے جس بستی میں نہیں ہے اس بستی والوں کا حق ہے نصرت کا، اور نصرت کس کو کہتے ہیں انہیں دین سکھانا آخرت کی فکر دلانا، جن میں دین سکھا اور ان کی فکر دلانا یہ نصرت ہے، سکھانا سکھانا یہ اکرام ہے. اکرام بہت ضروری ہے اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اکرام ہوگا اور نصرت نہیں ہوگی تو اس کی مثال رہتی ہے 500 کی نوٹ ہے ایک طرف رکھی ہے. اکرام تو ہوا لیکن نصرت نہیں ہوئی تو اس کی مثال کیا ہے 500 کی نوٹ ہے ایک طرف رکھی ہے. نصرت بھی اکرام نہیں ہوا تو اس کی بھی مثال رہتی ہے 500 کی نوٹ ہے ایک طرف رکھی ہے. تو جماعت کو رکیں گے جماعت میں کوئی مجلس ہوئے وہ جلس والی بہن آ گئی ہے حضور کے خلاف کی آئی ہے، مثلاً ایسا سمجھ لو کہ حمل والی بہن آ گئی ہے یا کوئی جماعت موبائل لے کر آ گئی ہے تو بہت اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، ایشو نہیں بنائیں گے. آنے والے بہن نے ہمارے گھر کی یا ہمارے ساتھی کی بہن نے کہہ دیا بھائی جماعت کا ایسا ہے تو ہم ہمارے بچوں کو سمجھائیں گے کہ کوئی حرج نہیں، نہ کہ نئی جگہ کی جماعت ہے پہلے ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے زمانے میں بھی پہلے ایسا تھا یہ تو ہوتا ہے، یہ کہنے کا اہم نمبر چاہیں گے اور یہ پہلوں کے ذریعے دنیا میں دن چمک جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اصول اپنی جگہ پر برابر ہے لیکن اب اصول کی بات پر کوئی بیان انہیں ڈھانک رہی ہے جاننا ہے کیا مارا روان کے بات کرے گی مارا تباہ کر لو بہت غلط چیز ہے. دل ٹوٹ جاتے ہیں دل فکری ہوتی ہے کہ یہ کہیں آئی کا بھبی جنے اپنا قدم نہیں اٹھائے گی وہ تو نہیں جائے گی کسی کو جانے نہیں دے گی ایسی بات نہیں کریں گے. میاں بھی آؤ گا رحمت اللہ نے منگنے والے مسجد میں سمجھا دیتے بھائی اصول ہمارے لیے ہے سولہ ساتھی کے لیے ہے سارے اصول میرے لیے سارے اصول میری مسجد کی مسجد جماعت کے لیے سارے اصول میری عورتوں کے لیے ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے سہولت کس کے لیے ہے یہ سہولت تو آنے والے مسجد کے لیے ہے دل وسیع رکھیں گے. اور یہ بھی کوئی بات سرکاری ہے تو ان کے مرتبے ان کے مردوں کو محرم آئے ہیں ان محرم کو سارے کے لیے واپس بہت محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ بہت آدمی کے ساتھ سوالوں کے ساتھ کہتے یہ بات سمجھائیں گے کہ دیکھو یہ بات ہے ذرا آپ نگرانی رکھو یہ ایسی شکتی نہیں ہے. ہمارے محلوں کی تاریخ کے اندر جیسے کوئی نئی مسکرات آ جاتی ہے کوئی ایک آدمی بات ہے ہمارے محلوں کی تاریخ کے اندر کوئی نئی مسکرات آ جاتی ہے اور کوئی نئی بات کرتی ہے ہمارا یہ بیٹھنے والا جو مجموعہ ہے یہ سارا کرنے نظر رکھے گا. اسی لیے بات گزاری ہے کوئی نئی عورت کسی جگہ سے آئی اور اس نے اپنی بات شروع کر دی بالکل چلانے کا نہیں ہے چاہ رہے ہیں کسی بات میں ہمارا ایسا نہیں ہے. تو भाई हमारा काम तो मस्तूरात का काम दायरे के अंदर है, इसलिए जैसे मैंने आगे अर्ज किया लकीर के फकीर बनकर चलेंगे। एक जगह की कारगुजारी आई, ये हमारा पूरा मजमा है, इसलिए ये कारगुजारी बताते हैं। एक जगह पर मोहल्लों की तालीम है, मोहल्ले की तालीम के अंदर दूसरी जगह से मस्तूरात आएगी और बहुत अच्छी बात करने वाली थी और यानी और रिश्तेदार की वहाँ तालीम थी आ गई और मैंने तालीम दी। तालीम करने वाले को साहिबे हैं और वो बात कर रही है बच्ची जोरदार बात की कि ऐसा है वैसा है। मोहल्ले की चार पाँच जमान लड़किया है जैसे वो बेटोलते थे मस्तूरात से मुकाबला करती है। माशाल्लाह बहुत है, ये मसला भी सीखना है, ये नमाज भी सीखनी है, ऐसा भी सीखना है, गुना भी सीखना है, ये भी सीखना है। अब वो समझा रही है इसके लिए तो मेरे घर आना पड़ेगा, समझ रहे भाई ये इशारा है। अब क्या हो रहा है मसूरा हमारे मोहल्ले की कहा जा रही है, अब आ रहे हैं मगरिब की नमाज के बाद। अब मोहल्ले की पांच छह सात जवान बेटियां रिश्ता कर रही है और रिश्ता करके दूसरे मोहल्ले के अंदर जा रही है, इसके लिए कारगुजारी है। वाहिंदुस्तान इसके लिए कहते थे कारगुजार के अंदर हिफाजत है, अगर कारगुजार भी नहीं करते ये बात सामने आएगी तो फौरन इसको हम ब्रेक लगाएंगे हिम्मत से मकीर से। इसका जो बहरा है इसके पास जाएंगे, देखो भाई मस्तूरात का काम इस तरीके से है, हमारा काम तो पूरा मकीर से चलता है, मस्जिद के अंदर मशवरा होता है, तालीम ये कराएंगे, तस्की ये करेगी, तरजीब ये देगी, नाम ये लिखेगी, कारगुजार ये करेगी, इस मशवरे के दायरे के अंदर हमारा काम है। आप बनाए तरफ अपनी मस्तूरात को कहो अपनी सोसाइटी के अंदर तालीम के हल्के के अंदर अपनी मस्जिद की मस्जिदवार जमात के मशवरे से जुड़े हमारे घर के नाम, ये हिम्मत मस्तीर से ऐसा ने वहां पर भी कहते हैं देवसूर की बात देवसूरी के साथ कहते अपने घर में और भरे मारा नहीं बोलो कोई आनंद कहीं बोलने का नहीं पूरा कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। इसके लिए बात हो जा रही इसके लिए हमारी संजीदा जो कहते हैं काम करने वाली कहते हैं इनको कहते हैं हम ये बात समझाएंगे कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए। इसी जगह पर बहुत बड़ा मोहल्ला है, तीन चार मोहल्ले है, हल्का सजाने वाले कोई मस्तूरात नहीं है, तो कहते हैं दो हल्के के अंदर तालीम करेंगे, तीसरा हल्का जैसे वहां पर हल्का संभालने वाली मस्तूरात नहीं है और तालीम को जिंदा नहीं करेंगे, बल्कि मौलाना फरीद साहब कहते हैं महीने में दो महीने में डेढ़ महीने में एक मरतबा वहां पर कहते हमारा सभी जाएगा, सुबह में पूरी मस्जिद की मस्जिद और जमात कहते मेहनत करेगी और दोपहर में ईमान नमाज नमाज फिक्र आखिरत रिसालत मरने के बाद आने वाली जिंदगी हया शर्म बदला तकवा और घर की कहते तारीफ और बच्चों की तरबियत इसकी मोटी मोटी बात कहते कुछ मोहल्ले के अंदर जाकर महीने में डेढ़ महीने में एक मरतबा पड़ेगा और जब मस्तूरात का फुरूज होगा तो कहते वहां से एक शहर दो शहर तीन शहर हमारी मस्जिद की मस्जिदवार जमात के साथ के अंदर कहते वक्त लगाएगी और जब वो हल्का कहते हैं वहां पर हल्का संभालने वाली बहन तैयार हो जाएगी फिर हम हमारे बड़ों से रुजू होंगे कि भाई यहाँ पर तो हमारे पास के अंदर दो तीन चार पांच बहने तैयार हो गई है अब हल्का शुरू करना के लिए करना ये भी कहते हम हमारे बड़ों से रुजू होंगे और जब मशवरा होगा और हमारे बड़ों की तरफ से इजाजत होगी और मिली जल्दी मिलेगी उसके बाद कहते वहां तालीम का हल्का इजा करेंगे। ऐसे ही हमने सोच लिया और जो लेकर चालू कर रहा हूँ समय ऐसा नहीं है हमारा काम बड़ों के साथ है। हाँ वाई फाई का चालू करवा दो उनसे मैंने कितनी मरतबा सुना है इस बड़े का कोई बड़ा नहीं इसका बड़ा शैतान बन जाता है। इसलिए हमारा काम बड़ों के साथ है। मस्तूरात का काम करने वाला जो साथी है वो भी शहर के मशवरे से तय होगा और वो भी मशवरे के अंदर तय होगा और कौन सा भी बात करता है वो भी ले जाएंगे वही ये चार पांच साथी बात करने वाले हैं वो शहर मस्तूरात का काम भी आगे बढ़ेगा हम भी आगे बढ़ेंगे शहरों में भी सिफात आएंगे हमारे घरों के अंदर भी सिफात आएंगे और घरों का माहौल और मोहल्ला का माहौल इंशाल्लाह आसानी के साथ के अंदर तब्दील होगा। इसलिए हमारे बैठने वाले सारे साथी इस बात की फिक्र को वैसे ही इंशाल्लाह काम को अपनी मस्जिदों के अंदर और हमारे इलाकों के अंदर लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे सब करेंगे भाई अल्लाह आप सबके आसान फरमाए कबूल फरमाए।